कथा अमृत का हम सब पान कर रहे हैं। हमारी कथा बीच महाभारत में खड़ी है। युद्ध का पहला दिन है और मैं ही लड़ रहा हूं हर ओर, प्रत्येक पात्र के रूप में मेरे ही जीवन के भाव हैं जो युद्ध कर रहे हैं। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप बुद्धि रूप मैं अर्जुन हूं। मेरा धर्म भाव जो है वो युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, और संज्ञा की पांचों तन्मात्राएं द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में युद्ध में खड़ी है। शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, मायाओं का महासमर महाभारत है। मेरा कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, मेरे जीवन के सारे कर्म युद्ध की स्थली है। वो चाहे गृहस्थ धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है, गुरुकुल है, जो कुछ भी है, जो भी मेरा कर्म का क्षेत्र है वही मेरा धर्म का क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो कहा कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो ये कर्म और धर्म का जो क्षेत्र है मेरा, यही महासमर है, जहां मेरे ही नाना भाव नाते रिश्ते एक योद्धा बन के खड़े हैं। अर्जुन को आज अपने स्वजनों के साथ जूझना पड़ रहा है और हम भी तो जूझ रहे हैं इसी महाभारत में। हम में कौन है जो इस युद्ध को नहीं लड़ रहा? मेरा ही जो कपट भाव है, बदले की भावना है, असत्य और अज्ञान है, वे कौरव है। मेरी अतृप्तियां, इच्छाएं और लिप्साओं से प्रेरित सारे कर्म वो कौरवों का नाम पाते हैं, कौरव बन जाते हैं। दुर्योधन जो घृणित रूप से दूसरों से बदले की भावना और द्वेष रखे, दुर्योधन है वो। दुशासन जो अपनों के लिए कुछ और चाहे और दूसरों के लिए कुछ और चाहे, जो भेद जिए और जो भेद भाव से दूसरों पर अधिकार पाना पाए झूठ और कपट से, वो दुशासन है। शकुनी जो घृणित चालों से लोमड़ी की तरह दूसरों को धोखा देके ठग करके अपना उल्लू सीधा करना चाहे, धोखेबाजी का दूसरा नाम शकुनी है। मैं ही हूं जो हर ओर युद्ध में आपस में संग्राम में हम जुड़े हैं, वहां इतिहास के पात्र हैं और यहां मेरे जीवन के भाव हैं। महाविष्णु ने भगवान अवतरित होकर लीला जब करते हैं तो सारी विभूतियों को ज्ञान लीला के लिए ही प्रभु सारे पात्रों के रूप में देवताओं को उतारते हैं। आप पात्रों की अभिनय में जाएं, उनकी वस्तु स्थिति में न जाएं, क्योंकि वे सब नारायण की विभूतियां हैं। जैसे रामलीला के मंच पर अभिनय करने आए लड़कों का चरित्र उनके मंच से नहीं गिना जाता। अब जो रावण का अभिनय कर रहा है, क्या वो जीवन में भी रावण है? ऐसा नहीं है, वो तो नाटक कर रहा है। तो यहां महाविष्णु सारे पात्रों को इतिहास में प्रकट करते हैं एक लीला के रूप में, और उस लीला के गूढ़ अर्थ को संत ऋषि और मनीषी जन स्पष्ट करके हम तक लाते हैं कि भगवान लीला इसलिए कर रहे हैं कि तू अपने जीवन की इस लीला को, इस नाटक को पढ़, अपनी पात्रता को पहचान और पास होकर दिखा दे। उसमें भगवान का जन्म भी एक लीला है और हम उसी कथा में हैं। प्रथम युद्ध है, योद्धा आमने सामने है, युद्ध गहराया हुआ है, और आज महाराज कुमार श्वेत के साथ पितामह भीष्म भयंकर युद्धरत हैं। श्वेत महाराज विराट के बड़े बेटे हैं, जिनका कीचक के साथ बना नहीं, और कीचक से जो उनके महाराज विराट के साले भी थे और सेनापति भी थे, तो उन्हीं के भय के कारण विराट को अपना साम्राज्य छोड़ करके दूसरी जगह छिप के शरण लेनी पड़ी थी। कीचक के मारे जाने के उपरांत ही विराट ने, महाराज ने अपने बड़े बेटे श्वेत को भी बुला लिया था। आज श्वेत जूझ रहा है पितामह भीष्म से। भीष्म भी आठवें हैं और कृष्ण भी आठवें हैं। हमने आठवें भीष्म को तो जाना कि वो गंगा के आठवें पुत्र किस प्रकार हैं पूर्व की कथा में, और हमने उस समय भी जब महाभारत की संपूर्ण कथाओं में चल रहे थे तो हमने कहा था कि कृष्ण की कथा ठीक महासमर में करेंगे जिससे आप अपने युद्ध को पहचान सकें। और हम वासुदेव की कथा में हैं, आठवें जो हैं वासुदेव के जो पुत्र हैं देवकी के जो आठवें बेटे हैं उन्हीं की कथा में हम हैं। और पूर्व की कथा में हमने जाना कि राधा जी कन्हैया को सजाकर उनकी बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं आठवें योद्धा की, जिसने कहा था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आठवें भीष्म ने कहा था उठवा दूंगा, और उसने भगवान को मजबूर भी किया। तो दोनों इतने महाबली हैं और दोनों को जाने बिना आप अपने आप को महाभारत को कदापि नहीं जान सकते। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो अब कथा तो श्री राधा के रूप में हमने जाना कि कन्हैया को राधा जी सजा रही हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहना रही हैं, मोर मुकुट से सजा रही हैं, कह रही हैं कि तूने माखन चुराया है आज मैं तुझे बेचूंगी। और जब वो उसको बेचने के लिए चली, ये कथा हमने विस्तार से जानी है, तो सबने दाम लगाया। हाँ, कौशल्या जी ने कहा मेरे सारे गहने ले ले, ये मेरा मेरे लाल को तो मुझे दे जा। उसने कहा सारे गहनों में तो इसका मोर पंख भी नहीं आएगा। आज आप भक्ति की बात करते हो, आप जानते क्या हो कि भक्ति होती क्या है? भक्ति एक बड़ी ही दुर्लभ अवस्था का नाम है, ये सहज नहीं मिलती है। माला फेर लेने से, भजन गा लेने से, ड्रामे कर लेने से कोई भक्ति किसी को नहीं प्राप्त होती। वो एक अच्छा इंसान बन पाए ये भी दुर्लभ होता है, और भक्ति के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। जिसके पास भक्ति नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो महान निर्धन है। और भक्ति की कथा है ये। राधा ने कहा इतने में तो मोर पंख भी नहीं आएगा, दाम बढ़ा। नंद जी ने कहा मेरी सारी गाय ले ले, मेरा महल ले ले, सारी खेत ले ले। कहा नंद जी आपने मोतियों की लड़ी इसकी खरीद ली है, अभी ये तो पूरा बाकी है, चांदी की बांसुरी बहुत कुछ है अभी इसमें। तो सबने पूरे गांव ने कहा कि राधा तू ही बता कि तेरा चोर कितने में बिकेगा। तो कहा कि जो इस पर पहले पूरी भव्यता से संपूर्णता से हर भाव में न्यौछावर हो जाए, बिक जाए इस पर, तो खरीद ले इसको। जो जरा सा भी बाकी रह जाएगा इसे नहीं खरीद पाएगा, उसे भक्ति कदापि नहीं मिलेगी। वो भक्ति का नाटक भले कर ले लेकिन भक्त नहीं होगा। भक्त होना कोई सरल बात नहीं है, और भक्त हुए बिना तुम मनुष्य होने का दंभ भी मत करना, गर्व भी मत करना, क्योंकि जो भक्त नहीं वो मनुष्य नहीं है, वो तो मनुष्य की योनि को लज्जित करने आया हुआ है। भक्ति जीवन का महाअमृत है, लेकिन ये खाली मालाओं से, भजन से और मटकने से नहीं मिलती, इसे पाना होता है। इसमें अपने आप को न्यौछावर करना होता है, अपने आप को उतारना होता है, उसके बाद ही भक्ति का प्रथम दर्शन होता है और तेरा जीवन धन्य होता है। भक्ति को पाना इतना आसान नहीं है। तो राधा ने जब कहा कि साथ तो नंद बिके, यशोदा बिके, सारा वृंदावन बिक गया और कन्हैया मोल ले लिए गए। और तब राधा उन्हें बतलाती हैं कि भगवान तो घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, हर रूप उनका है। नेति नेति ना इति ना इति नेति नेति का हर रूप जो बना रहा है, चितेरा तो एक वही है, तो हर रूप वही है, हर रंग वही है। तू भाव बना ले, भाव जगा ले और भाव को समर्पित हो जा, तुझे कृष्ण मिल जाएगा। जो विषयों को अर्पित हैं, जो मेरे तेरे को अर्पित हैं, जो नातों रिश्तों को अर्पित हैं, वो कैसे गोविंद पाएंगे? इसे वही पाएगा जो इसमें सदा सदा के लिए डूब जाएगा, अपने आप को न्यौछावर कर देगा, पूरी तरह से बिक जाएगा और इस अवस्था को पाए बिना किसी का गुरु धारण करना भी ऐसे है कि जैसे कोई नौटंकी में जाकर के कोई गुरु धारण कराया है। ये गुरु चेला संवाद भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है यदि तुम्हारे पास समर्पण नहीं है, और ये समर्पण यदि कृष्ण के प्रति है तो स्वयं भगवान तुम्हारे गुरु हो गए, ये भक्ति है। ये अति दुर्लभ ज्ञान है जिसे बहुत सरल करके महर्षि वेदव्यास हमारे सामने लाते हैं, और यदि हम फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो धिक्कार है हमारा मनुष्य होने पर। कहा इसको वही खरीद सकता है, तो तब से सारा गांव बिक गया है। राधा गांव के गुरु हैं और नन्हे कन्हैया, मैंने आपसे बताया 3.5 वर्ष के कन्हैया हैं और 21.5 वर्ष की राधा है, राधे कृष्ण की जोड़ी। ये भाई कोई लैला मजनू वाली कथा नहीं, परमेश्वर की लीला कथा सुना रहा। हाँ, गंदा व्यक्ति अपने भाव में लेगा तो उसे गंदगी में ले लेगा, ये तो जीव और आत्मा की है कहानी है। स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण करके हमें दिखा रहे हैं कि अंधा भी जान लेगा उसको और आंख वाले ना जान पाए तो धिक्कार है उनकी आंखों पर और रोशनी पर। राधा कहती है उठते बैठते सोते जगते हर कार्य में परमेश्वर में के रूप में कन्हैया को अर्पित करेंगे, हर सांस में मन में उनकी झांकी बसाएंगे, उनकी झांकी करेंगे हम। इसलिए जन्माष्टमी में हम झांकियां लगाते हैं, आज तक न झांकी सजी न झांक पाया तू भीतर अपने, कि कृष्ण का जन्म तो भीतर होगा, झांकी अंतर में सजेगी, है साहस झांक ले बसा ले झांकी अपनी। ये वही कथा है, और आप खाली बाहर आकर के झांकियां देख गए और मन में झांकी ना बिठाए और बार बार झांक ना पाए तो आपने कथा क्या सुनी। तो राधे कहती हैं मन में इसकी मनोहारी छवि बसा लो, जैसी सजाई मैंने ऐसी बसा लो, और मन में दिखता रहे ये अभ्यास करो तुम, उसके मनोहारी नेत्रों की कल्पना करो, उसकी सुंदर मुखाकृति की कल्पना करो, और जो काम करो उसी को अर्पित करो, अभ्यास करो, तो तुम्हें भक्ति का रस मिल जाएगा, द्वार खुल जाएगा। ईश्वर तो भाव में मिलता है, कड़वाहट में नहीं, चतुराई में नहीं, चंटई में नहीं, चालाकी में नहीं, वे सर्वत्र हैं लेकिन भाव में ही प्रकट होते हैं, और जो भावहीन है, जो भाव शून्य है, वे कभी भक्त नहीं होते। और जो मैल को भी खा लेता है और भक्ति का भी दम भरता है उसकी हालत ऐसी है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कह इनके मनोहारी रूप को बसा लो, आज गोपियों ने गोविंद बसाए हैं, नंद ने बसाए हैं, यशोदा ने बसाए हैं, सभी ने गोप और गोपियों ने कहा कि हम बाल कन्हैया को आज इसी मूर्ति में परमेश्वर का भाव करेंगे और इसको अर्पित होके जिएंगे। झाड़ू लगा रही है, झूम झूम करके गुनगुनाती जा रही है, रोमांचित है वो, पूछता है गोप क्या कर रही है, कहा देखा नहीं कन्हैया आए हुए हैं, अभी यहाँ नाचेंगे ना तो जरा आंगन बुहार दूं कहीं कोई कंकड़ी ना लग जाए। बोले वो यहाँ कहाँ है, तो कहती है मेरी आंखों से देखो तो तुमको भी देखने लगेंगे। राधा ने कहा कि ना होने पे भी होने का भाव भक्ति का खुला द्वार है, होने पे दिखा तो क्या दिखा, वो हर सांस दिखता रहे और ऐसा दिखे कि मन फिर उसे ही देखता रहे, ये भक्ति का श्री गणेश है। ये ना भजन में मिलेगा ना कीर्तन में मिलेगा, अगर ये भाव है तो भजन भजन है, कीर्तन कीर्तन है, माला माला है, और माला मोक्ष दायिनी है, और ये भाव नहीं है तो ये सब व्यर्थ की कवायद है। हरि ओम नारायण हरि। और इसी भाव से सब के सब कृष्ण को धारण करते हैं। भगवान ग्वाल बाल के साथ गेंद खेल रहे हैं, दूसरी कथा में आते हैं। तो खेलते खेलते कन्हैया गेंद को काली तह में फेंक देते हैं, जहां कालिया नाग रहता है, बहुत फुफकारता है कालिया नाग। तो ये कालिया नाग सारे पानी को विषैला कर देता है, गायों को बछड़ों को मार डालता है, जो पानी पीते हैं वे भी मर जाते हैं। कन्हैया काली देह में जानबूझ के गेंद फेंक देते हैं, तो जिसकी गेंद है वो बालक कहता है, ग्वाल कहता है, कन्हैया तुमने फेंकी है, तुम ही लाओ। तो कन्हैया पेड़ पे चढ़ के छलांग लगाते हैं और गहरे पानी में उतर जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है कि कृष्ण ने काली देह में डुबकी लगा दी है और गेंद लेने वो चले गए। कन्हैया कालिया नाग को नाचते हैं और सबके भय को दूर करते हैं। भगवान कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य करते हुए पुनः जल में से प्रकट होते हैं और बंधा हुआ है नथा नाथ लिया है कालिया को उन्होंने। भगवान कालिया नाग का भी उद्धार करते हैं और काली देह को पवित्र करते हैं। इस लीला का अर्थ समझो, कथाएं आपको कथावाचक सुनाते हैं कि कालिया नाग कौन है, ये हम सबके जीवन में कहाँ है। ये हमारी दसों इंद्रियां ही दस फन वाला कालिया नाग है। जो इनमें फंस जाता है वो ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में, झूठ में, कपट में, मेरे में, तेरे में, असत्य और अज्ञान में जीने लगता है। कालिया उसके जीवन में विष डालता है तो दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अपमान, कलंक और जाने क्या क्या झेलते हुए जीना पड़ता तुम सबको। भूल जाते हो कि नाथ कालिया नाग डस रहा है तुम्हारा, तुमको, और जो कुछ कर रहे हो तुम कालिया नाग के लिए। सोचते हो कि इंद्रियों में सुख होता है, विषयों में सुख होता है। इंद्रियां केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये सुख कदापि नहीं है। अज्ञानी जो अपने को नहीं जानते, जो स्वयं से अनभिज्ञ और अंधे हैं, वो समझते हैं इंद्रियां सुख का साधन है, जबकि सुख केवल आत्मा में है और जो दसों इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों द्वारा ग्राह्य भी नहीं है। सुख आत्मा से होता है, इंद्रियां तो केवल अभिव्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं कि भी सुख को प्राप्त है जीव जो है। जैसे मोर में आनंद की हिलोर आई तो वो नाचने लगा, क्या नाचना सुख है? नहीं, सुख तो आनंद का था जो भीतर आया, उसे नाच नाच के वो दिखा रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, नाचना नहीं हिलोर सुख है। बछड़े को आनंद की हिलोर आई तो वो कुलाचे भरने लगा, बम्माने लगा। बम्माना और नाचना सुख नहीं है, वो तो अभिव्यक्त कर रहा है वो सुख जो उसके भीतर उपजा है। इसी प्रकार आनंद की हिलोर आई, कामुक व्यक्ति ने विषयों में जाकर के उसको दिखाया, तपस्वी ने तप में दिखाया। सुख तो सबने अपने अपने आत्मा गोविंद का ही पाया। कामी विषयों को का सुख इंद्रियों में समझता है। अज्ञान के वशीभूत उपन्यास पढ़ने वाला उपन्यास में सुख खोजता है, मिठाई खाने वाला सुख मिठाई में खोजता है, लेकिन सुख तो तेरी अंतरात्मा में है, जहां गोविंद है वहीं सुख है। यदि सुख को लेना है, यदि सुख को लेना है तो गोपाल से जुड़ जाओ। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, अमृत बरसेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति जिस सुख को ईर्ष्या में लेता है, जो दूसरों को पीड़ा देने वाला परपीड़क पीड़ा में लेता है, वो सुख वस्तुतः आत्मा का ही है, अभिव्यक्त गंदे मार्गों से कर रहा है और उसके कारण पाप और प्रायश्चित और उठा रहा अपने ऊपर और भोगेगा और पीड़ा में जाएगा। ये दाम्पत्य धर्म में भी इंद्रियां सुख नहीं होती, यदि उनमें एक भी नपुंसक हो तो क्या वो सुख ले या दे सकता। तो सुख और दुख उसने किसका लिया, अपनी इंद्रियों की पुंसकता का ही तो। और वो इंद्रियां चली आत्मा के तेज से, तो भोगा आत्मा गोविंद को ही तो, गलत मार्ग से भी तो आत्मा को ही तो भोग रहा था। तो जो भक्त हैं वो प्रभु के प्यार को मैला नहीं करते। आसक्त ईश्वर के द्वारा दिए इस अमृत को मैला करके पीता है, और सुख जब अपनी ही आत्मा का लेना है, अरे तो पाप क्यों करते हो, क्यों विषयों की आसक्ति में आकर के मुंह काले करते हो तुम, वो लौट के अपने से पूछ भी तो नहीं पाता है। क्योंकि अधर्म की राह पर गए व्यक्ति की मति पहले ही नष्ट हो जाती है, फिर वो जान भी नहीं पाता है कि वो कितने गहरे पतन के गड्ढे में उतर रहा है, कि जहां से कोटि जन्म उद्धार उसका संभव नहीं होगा। कोई यहां किसी को सुख और दुख नहीं दे रहा, सब अपनी ही आत्मा के आनंद को और सुख को भोगते हैं। ज्ञानी जब जानते हैं तो आत्मा के भक्त हो जाते हैं, यही कृष्ण भक्ति है। इसका स्वरूप देखो, तो जिसने 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाले कालिया नाग को नाथ लिया, इससे ऊपर उठ गया, उसका जीवन कृष्ण के जैसा सुंदर होगा, मधुर नृत्य होगा। और जो इसके नीचे रहेगा वो विषय के विष ही पिएगा, वो दुख और पीड़ा में ही रहेगा। भगवान ने हमको जीने की एक कला सिखाई है कि ये है कालिया नाग, 10 इंद्रियां, इन्हें नाथ लो, अपने नियंत्रण में कर लो और इनसे ऊपर उठ जाओ। हर क्षण आत्मा के आनंद का है, सुख ही सुख है, परम आनंद है। और इनसे नीचे उतर गए तो ये अपना विष डालती रहेंगी, तुम्हारा जीवन सड़े हुए नरक से भी कहीं नीचे होगा। ये काली देह की कथा है। स्वयं महाविष्णु जो लीला अवतार धारण करके आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो कोई एक खाली नाटक करके मनोरंजन कर रहे हैं आपका, अरे वो आपको आप ही के जीवन के अक्षर बनाने आए। कहा जिसने कालिया नहीं नाथा उसने भक्ति कदापि नहीं पाई है, कभी नहीं पा सकता। श्री राधा कहती है आज सब कुछ इसी पे चढ़ा दो, ये समर्थ है कालिया को नाथने में, गोविंद गोविंद को कालिया अर्पित कर दो। कि नारायण हम आप ही के बस में रहेंगे, कालिया आपके बस में रहेगा, अर्थात इन इंद्रियों का आत्मज्ञात आत्म सेवार्थ आत्मवत आत्मा के हित में ही प्रयोग करेंगे, विषयों के लिए कदापि नहीं। नाथ लिया तुमने भी, कि धर्म पूर्वक शास्त्र धर्म के अनुरूप जो प्रभु भक्ति के उचित धर्म है उससे हट के कोई काम विषयासक्त होकर नहीं करेंगे। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी एंड ड्यूटी टू गोविंद गोपाल आत्मा आत्मा के प्रति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कालिया नाथ लिया तुमने, बहुत सरल है और फिर सुख ही सुख है, और अति दुष्कर है एक कामुक के लिए। जो कामनाओं का दास है वो इस कथा को सुन के भी नहीं सुन पाएगा, उसके जीवन में कुछ नहीं उतरेगा। और जो गोविंद के भक्त हैं वो आज निश्चित रूप से भक्ति का अमृत लेकर, भक्ति का अनुपान करके, भक्ति का द्वार खोलकर ही यहां से जाएंगे। और जो भक्ति का द्वार खोलेगा वो कभी ये पागलपन नहीं करेगा कि इसे बंद करके फिर विषयों में चला जाए, वो नहीं जाएगा। तो कैसे, कि कहा कि कालिया नाग गोविंद आपको अर्पित है, अर्थात इन 10 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग केवल सचराचर के प्रभु की सेवा के हित में होगा, अन्यथा नहीं। इसी को राम की कथा में जाना कि जिसने 10 इंद्रियों को रथ लिया, बांध लिया, वही नाथने वाली बात है, निग्रह कर लिया, वो क्या बना, दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियां 10 मुंह बना ली हैं, वो दशानन रावण से कहीं भी कम नहीं है। हमें सोचना है कि हमें क्या बनना है। प्रभु लीला इसलिए नहीं कर रहे कि कोरी कथा सुन के चले जाओ, भगवान लीला इसलिए कर रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों अब तो अपने को पढ़ डालो, दुर्लभ है मनुष्य का जन्म, आसानी से नहीं मिलेगा। फिर मौका है सत्यनिष्ठ होकर अनंत की राह जाने का, अब फिसल गए तो करोड़ों जन्म भटकने का, जाने कब तक भटकते रहो। क्या तुम अच्छे नहीं बनना चाहो? और जब तुम स्वयं अच्छे नहीं बनना चाहोगे तो तुम्हारी औलादें अच्छी कैसे बन सकती हैं? आज शिकायत करते हो कि लड़के नालायक हैं, क्या लड़कों का नालायक बनना दिखा नहीं रहा कि तुम कभी लायक नहीं थे? क्योंकि बच्चा हमेशा माँ बाप को कॉपी करता है, उसे पोजेस करता है, उन पर गर्व करता है, उन्हें प्यार करता है, तो उन्हीं की तो नकल करता है। हमने अपने पाप धोए नहीं, जाने नहीं, और एक पूरी मनुष्य योनि व्यर्थ करके चले गए, और साथ कुछ गया नहीं, न मकान न दुकान, चमड़ी भी उधड़ जाएगी, तो तन का एक कोष भी तो शरीर का अपने नहीं ले जा पाएगा। अरे तू इतने पाप क्यों बटोर ले गया, कभी पूछा अपने आप से? और कालिया देह को नाथ करके भगवान ने लीला की है। आप सबसे कहा है कि मेरी भक्ति की लीला का आनंद तभी मिल सकता है जब तू भी अपने 10 फन वाले कालिया नाग को नाथ कर, मुझे अर्पित कर और खुद इससे ऊपर उठ जा, तभी तू मेरी भक्ति का रस पाएगा। खाली भजन गाने से नहीं होगा, तुझे इसमें डूबना होगा, इसमें अपने आप को अर्पित करना होगा। जो इसमें पूरी तरह से बिकेगा नहीं वो गोविंद पाएगा नहीं। हाँ, संक्षेप में कथाओं में आगे बढ़ते हैं। आप गोपियों को जीवन का अमृत मिल गया है, दही बिलो रही है, कंधा झुका जा रहा है, वो कह रही है जरा हट जा, मक्खन निकल आए फिर खा लेना। तो गोप हंस के पूछता कहाँ है वो, कहने मेरा तो कंधा टूट गया, पूछ रहा कहाँ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट हुए भगवाना। उसका कृष्ण तो उससे लिपटा हुआ है, वहां गाय चराने गया है और यहां गोपी के कंधे पे लटका हुआ। कहते हैं भाव दूरियां मिटा देता है, भाव सदा सदा के लिए एक कर देता है। भाव है तो भगवान है, भाव है तो भक्त है, भाव नहीं तो ना भक्त है ना भगवान है। गोपियां खाना बना रही हैं तो छवि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पहले शुरू शुरू के अभ्यास है, बेचारी ठीक से कर नहीं पाती है, तो दौड़ के नंद जी के यहां जाती हैं देखने के लिए, एक बार फिर देख लें फिर ध्यान करें। इसलिए तो मंदिर की सुंदर मूर्ति बनाते हैं, किसी के साथ भाव जगा ले। अरे भाई मूर्त पे एहसान न कर, आ अपने भाव जगा। आप तो चौधरी बन जाते हो। क्यों कहते हैं सुबह शाम मूर्त देखो, जाओ मंदिर जाके मूर्ति के दर्शन करो। दर्शन से क्या मतलब है हमारा, कि उसका दृश्य ले हो, उसकी झांकी ले हो, और सुबह से शाम तक रूप बना रहे, और शाम को फिर देख ले हो कि रात भर बना रहे सवेरे तक। इसलिए सुबह शाम का मंदिर है। क्यों कहते हैं बुझाओ? अब मंदिर कहां जाते हो, विषयों में जाते हो, उसके मनोहारी रूप की झांकी गई तो भक्ति गई। जिस क्षण रूप तूने झांका नहीं वो क्षण भक्ति मर गई तेरी। इसलिए मंदिर बनाते हैं, इसलिए मनोहारी मूर्तियां बनाते हैं, सुंदर रूप दिखाते हैं, जाओ झांकी कर लो, जिससे जो रूप धुंधली हो गई है उसे फिर से ताजा कर लो। पहले तू अभ्यास कर, फिर जब अभ्यास चरम पर आएगा तो हर क्षण वो तेरे साथ चलेगा, तेरे साथ सोएगा, तेरे साथ बैठेगा, भीतर बाहर हर ओर वो झिलमिलाता नजर आएगा और हर क्षण सुख का हो जाएगा। और इससे जुड़ते ही तू अमर हो जाएगा। क्यों कैसे? हाँ, पिछले रविवार को भी बताए थे कि दो प्रकार की भक्ति है, सुर भक्ति और असुर भक्ति। असुर ईश्वर से हटके एक साम्राज्य चाहता है और कहता है, हाँ असुर जब भी तप करता है कहता है ब्रह्मा जी मुझे मोक्ष दे दो, ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो मैं दे ही नहीं सकता, मेरे अधिकार में नहीं। पूछो देवता क्यों हमारे? अगर भाई नहीं कोई दे सकता देवता फिर हमारे कैसे हैं? देवता जानते हैं, देवता भक्त हैं, वो जानते हैं कि अमर के घर में अमर में बने रहोगे तो अमर रहोगे, इससे हट करके अगर साम्राज्य बना लोगे तो अमर से हटकर मर का ही तो साम्राज्य होगा, तो मर तो जाओगे ही। असुर को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, और जब तक तेरा मन असुर तुझ पे हावी है तू भक्त हो ही नहीं सकता, सिर्फ असुर भक्ति करेगा, भगवान मेरा ये घर बना दे, भगवान मेरा ये काम कर दे। तो भगवान कहते हैं अच्छा ये भी असुर राज है क्या, दे दो इसको। भक्त कहता है गोविंद मुझे अपने में मिला ले, क्योंकि ये जो कुछ है ये तो चला जाना है, ये शरीर भी जाना है, मुझे अब इसका भी मोह नहीं। नारायण अपने में मिला ले, अपनी अमर छाया में ले ले, मैं भी अमर का सुख देख। अमरत उस ईश्वर से जुड़ने में है न कि मांगने में। असुर साम्राज्य पाता है तो कहता है देवताओं को भी जो अमर है उनको भी दास बना लो, फिर भगवान से भी लड़ लो, क्योंकि जो ईश्वर से हटेगा वो दंभ के पास जाएगा, और जो दंभ के पास जाएगा वो महाअसुर होगा, और इस महाअसुर को सारे वरदानों के बाद भी मरना पड़ेगा, और बिना वरदान के देवता अमर रहेगा, क्योंकि उसने राह पा ली है ये राह से भटकर। तो राधा कहती है उसमें बसते जाओ, झांकी ना जाए तो तू अमर हो जाए। बड़ा सरल और कितना बढ़िया है, भगवान की झांकी जहां बैठे हैं हो रही है, जो काम भी कर रहे हैं घर गृहस्थी का भी, नारायण घर द्वार सब आपका, मनसा वाचा कर्मणा मेरे भाव में भी ये आप ही का है, हम तो आपकी सेवा में लगे, न एक्स की न वाई की न जेड की, आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु आप जानो। तो प्रभु भक्ति के साथ सेवा कर रहे हैं, जितनी उसकी सेवा कर रहे हैं उतना उससे ज्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं, भाव जो वहीं बैठ रहा है, और अगर एक्स वाई जेड की सेवा करते तो भाव एक्स वाई जेड में जुड़ जाता, तो भक्ति खत्म हो जाती है। जब जब तुम सोचते हो कि तुम फलाने की सेवा कर रहे हो, तुम उसमें एहसान लाद रहे हो, याद रखो कि अपनी भक्ति का गला खुद घोंट के मार रहे हो, हत्यारे भक्त नहीं होते, वो भी भक्ति की हत्या करते हो। इसलिए पहला भाव है कि दसों इंद्रियों को गोविंद को अर्पित कर देना, कि इनका अन्यथा प्रयोग ही नहीं, हमसे इनका कोई रिश्ता नहीं, हमारा कृष्ण से रिश्ता है और गोविंद नाथ है, इनको हम नहीं जानते हैं, जो कराए वो जो जाने सो। हमारी पूरी आस्था निष्ठा उस पर है, हमें ना आज की चिंता है ना कल का आतंक है, जो गोविंद चाहे सो करे। और ये भाव नहीं आया तो भक्ति कदापि नहीं आएगी। जो लोलुप है, जो लोभी है, जो अपना अलग समेटना चाहता है, चाहे वो कुछ किसी कारण से भी लोभी, तो लोभी ही होता है, उसका फिर कृष्ण नहीं होता है। और गोविंद आप जो करो, नारायण आपकी इच्छा, हम तो आप ही के चरणों में बैठे, हम आपके हैं गोविंद, आज के बाद से कुछ सोचना नहीं है। कोई अपमान भी कर गया है, नारायण आप तो गटगट वासी हो, आप जानो, उसमें भी तो आप ही थे प्रभु, ये मान अपमान भी अब आप जानो, हम तो आप ही के चरणों में बैठे हैं। ये एक समर्पण में, एक समर्पण में निरंतर अमृत और सुख ही सुख मिलता है। यही राधा ने गोपियों को वेद का निचोड़ा हुआ अमृत पिला दिया है। वो फुअर हैं, गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन राधा ने इतने सरल ढंग से पढ़ाया है कि आज सारा गांव कृष्णमय हो गया है और राधा गांव की गुरु है। हाँ, उनकी जोड़ी न जोड़ो, उनका जो असली रूप है वो देखो। राधा भी गोविंद की है, नंद भी गोविंद के हैं, यशोमती भी गोविंद की है, सारा गांव गोविंद का है, सब कोई उसकी बाल छवि में जाके बस गए हैं। आज हर घर बट रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोग इकट्ठे बैठ नहीं सकते, क्यों? आप भक्त हो ही नहीं, असुर हो। असुर इकट्ठा नहीं बैठता है, लड़ता है। और भक्त, भक्त तो संसार का भान ही नहीं लेता, तो लड़ेगा क्यों? तो नारायण को जानता है, गोविंद आपके चरणों में बैठे हैं, इन सबकी सेवा करा लो। और आज ये रस, क्षमा करें, आप लोग तो ग्रस्त है, हमारे मठ और मठाधीशों के पास नहीं है, हाय कितने चेले तो कितने चंदे। हाँ, और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं लखपति करोड़पति, वो भी सोचते हैं चलो गुरु जी से जुड़े हैं तो इन्हीं की आड़ में चंदे बटोर के खा लो, कुछ यहां चला लगा देंगे, कुछ अपने औलादों का काम हो जाएगा, वाहवाह भी हो जाएगी और माल भी उतर जाएगा। लखनऊ की बात बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा सम्मेलन होता था, यही नाम नहीं लेंगे, तो जब सेठ जी गए मार तो बेटों ने कहा कि अब क्या जरूरत है अब इतने बड़े सम्मेलन कराने की, इतने संत बुलाने की और ये सब भंडारे भंडारे करने की। तो जो उनकी विधवा पत्नी थी उन्होंने हमको बुलाया, कहने स्वामी जी, सब लोग लड़ रहे थे, बोले स्वामी जी आप समझाइए ना इनको, इसमें हमारे घर से क्या जाता है, ये तो धर्मादे का पैसा है, सत्संग भी सम्मेलन भी हो जाता है और बरस दो में एक आध बेटी भी निकल जाती है शादी में, दहेज वहेज भी हो जाता है और तीर्थ यात्रा भी कराते हैं और सारे शहर में वाह वाह थी कि भाई उनका तो सम्मेलन, उनकी जयंती तो सबसे सुंदर होती है। बस कहीं मौका मिलना चाहिए, हाँ रुपया निकाल लूंगा, चवन्नी इधर ले आऊंगा, बारह आने जेब में डाल लूंगा। हर धन्ना सेठ आजकल एक नए धंधे में लगा हुआ है। हाँ कि धर्मात्मा धर्मेश्वर भी कहलाएंगे और घर को बच्चों को भी हो जाएगा। अब पूछते नहीं कि पाप खाने के बाद वो सुधरेंगे या बिगड़ जाएंगे, नहीं, इस भक्ति रस को समझो, पढ़ो, जानो इसे। इसे समझो, इसको ये दिखावे के लिए, धंधे के लिए नहीं है, ये तो न्यौछावर होने के लिए है, असीम प्यार करने के लिए है। कि अब तो तुझे ही चाहना है, तुझे ही जीना है, तेरे ही रूप रस को पीना है, अब नहीं भटकना है। अमृत अब नहीं भटकेगा, तेरे रस में ही मेरे जीवन का हर रस रहेगा। एक बार इस तरह पूरी ईमानदारी से जी के देख लो, यदि आपको लगे कि ऐसे ज्यादा सुख से जिया जा सकता है तो भाई भक्त बन जाओ। क्योंकि पापी बन के दंभी क्रोधी मक्कारी के सहारे जीना या गोविंद के सहारे जीना, सोचो कौन सा सहारा बढ़िया है। तो गोपियां अभ्यास कर रही हैं और गोपियों के साथ ही हाँ गऊओं ने भी वही अभ्यास शुरू कर दिया है। आप भले उनकी भाषा न सुन पाओ, ने न पढ़ पाओ, लेकिन आपके आंगन में खड़ी गऊ माता तो आपके हर भाव जानती है और वो आपके घर को और आपको कितना प्यार करती है आप जान नहीं सकते हो। दूध देना बंद किया और आप बेच आए, दूसरी ले आएंगे। अरे तुम मनुष्य नहीं, तुम राक्षस हो, कह डालो एक बार अपने आप को। तुम्हें क्या मालूम कि वो जीव जो तुम्हारे सहारे पल रहा है वो तुम्हें क्या प्यार दे रहा है। ये देवता है और ये देवता घर में जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपने पे लेकर के खुद चल देते हैं कि मालिक का घर बना रहे, हम फिर आ जाएंगे, घर रहेगा। तो इनकी जैसा न्यौछावर सीख लो तो भी जीवन धन्य हो जाए। ये मौन खड़े हमारे हाव भाव पढ़ते हैं। उदाहरण देता हूं, किसी के घर चले जाओ, उसके घर एक कुत्ता पला है, देख लेना घर का मालिक कटखना होगा तो कुत्ता काट लेगा, काटने दौड़ेगा, क्योंकि पशु भी आपको कॉपी करता है और आप हो कि अपने पिता भगवान को कॉपी नहीं करना चाहते। जहां सज्जनता रहती है वहां के जीव जंतु भी सज्जनता से में ही व्यवहार करते हैं। एक के घर तोता मैना थे, ये अलीगंज की बात है, तो थोड़ी देर के लिए कुछ लोग हमारे साथ थे, हमने कहा आप यहां रुको, हम अभी आ रहे हैं। तो कहने स्वामी जी वहां तो बैठना ही दूर हो गया। बोले क्यों? कल इतनी गंदी गालियां बग रहे थे तोता में। और यही किसी धर्मात्मा घर में ये चौपाइयां सुनाते हैं तोता मैंने, वो भी मालिक के अनुरूप अपने को ढाल लेता है और हम अपने पिता के अनुरूप नहीं ढल पाते हैं और भक्ति का नाटक करते हैं। कैसी विचित्र बात है। तो ब्रज की गौएं भी गोविंद की दीवानी है, वो भी उन्हें भी बछड़ों की सुधि नहीं है। और ये दृश्य मैं आपको दिखला सकता था काठियावाड़ में, कच्छ में, जहां भूकंप आ गया और उससे पहले राष्ट्रीय नेताओं के आजादी के बाद से कांग्रेसियों के भूकंप आते रहे कि कि काठियों के वोट काटने के लिए वो पाकिस्तान से मुसलमान ला के बसाते रहे। काठी जो गोप और गोपियाँ हैं कृष्ण के, जिन्होंने कभी मछली भी नहीं छुई सागर के किनारे रहकर, उन्हीं की गायों के चमड़े से पाकिस्तान का चमड़ा उद्योग पनपता रहा और कांग्रेस खुश रही कि वोट बैंक जो बढ़ रहे हैं उसके। और आज हालत यह है कि इतना बड़ा भूकंप आया, कहीं आपको एक गाय दिखाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तानी काट चुके हैं उनको, चमड़ा उद्योग में बिक चुकी है। और एक वो युग था कि उस कच्छ का मैं दृश्य दिखलाता हूं, 70-80-84 तक, कि 200-200 गायें हैं उनके पास और एक को भी रस्सी नहीं बनती है, बछड़े भी खुले रहते हैं, कोई गाय अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। वो जिद करता है तो चिल्ला करके उसको बुलाती है, दूधिए को, ग्वाले को, काठी को बुलाती है कि ये रो रहा है ना, तो दोनों आके इकट्ठे पी लो। तो वो भी बाल्टी ले आता है और दोनों पी लेते हैं। और आज आप सगे सौतेले में एक दूसरे को नाग से भी बदतर डसते हो, ये मेरा परिवार, ये भाई का परिवार, ये फलाने का परिवार। और वहां सारी गायें हैं, एक काठी परिवार। वो अपने बच्चों के साथ भी भेद नहीं करती, और तुम मनुष्य हो के गंदगी निकालोगे नहीं मन से। मैं ये दर्शन आपको वहां भी दिखला सकता था, विदेशियों को 100 बार दिखलाया, उन्होंने फिल्में भरी वहां पर। हाँ, लीला दर्पण में ये कथा भी है पूरी, जो गोपाल की कथा का एक उपन्यास है। तो गौवे हैं तो वो भी कन्हैया का दर्शन करने के लिए झांकी लेने लगी हैं। कन्हैया को ये सब अच्छा नहीं लगता है गोपाल को, तो यहां से एक नई लीला भगवान शुरू करते हैं, भक्ति का अगला चरण पढ़ाने के लिए। ये 8वें हैं और ये संग्राम में लगाम पकड़े बैठे हैं, और इनको जाने बिना कोई महाभारत नहीं जीत सकता। अर्जुन भी हार जाएगा अगर कृष्ण नहीं होंगे तो, और जब गोविंद नहीं थे तो अर्जुन भील जो थे अर्जुन को हरा करके और गोपियों को लूट ले गए थे। हाँ, याद है ना। और जिसने कृष्ण गंवाए हैं उसने अपना सब कुछ गंवा दिया है, वो तो एक मुर्दा जिंदगी को ढो रहा है अंतिम मौत के लिए, और एक मुर्दे की सड़ांध और पीड़ा पिएगा जन्म भर वो, और फिर जिएगा इस पीड़ा को जन्म दर जन्म कोटि जन्मों में। मत भूलना इस बात को। कन्हैया गाय चराने सब गए हुए हैं, कन्हैया भी साथ में हैं, तो एक तरफ बछड़े चढ़ रहे हैं, एक तरफ गाय, और बीच में यमुना के तट पर बालक बैठे भोजन ले रहे हैं। दोपहर का समय है। ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, वो सोचते हैं कि क्या कृष्ण सचमुच भगवान है। बोलते हैं चलो देखा जाए, परीक्षा लेते हैं। और स्वयं ब्रह्मा उतर आए हैं, उन्होंने देखा बछड़े हैं और ग्वाले तो सब खाना खा रहे हैं कन्हैया के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि बछड़ों को चुरा लिया। हाँ, ले गए ब्रह्मा जी। तो लड़कों ने कहा, ग्वालों ने कहा कि गोविंद बछड़े नहीं दिख रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन बलराम साथ में नहीं है, वो नंजू के साथ गए हुए हैं, तो इसलिए कन्हैया ही ग्वाल वालों के साथ हैं। तो कहा तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ बछड़े कहाँ हैं। तो भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पीछे से ब्रह्मा जी जो ग्वाल वाल हैं उनका भी अपहरण कर लेते हैं कि देखें अब ये भगवान जी क्या करेंगे। जब वहाँ बछड़े नहीं मिले, लौट गया है तो देखा बालक भी गायब है, तो भगवान मुस्कुराते हैं, वो समझ गए कि ब्रह्मा जी की हरकत है। तो यहाँ नारायण लीला करते हैं, ये भी ज्ञान लीला है। भक्ति ज्ञान के द्वारा ही संभव है, अज्ञानी की भक्ति आसक्ति होती है, अज्ञान भक्ति आसक्ति है, ज्ञान से परिपक्व भक्ति कृष्ण भक्ति है। ये कहना कि ज्ञान मार्ग अलग है भक्ति मार्ग अलग है, ये पागलों की बातें हैं, सिरफिरों की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये भगवान की भक्ति लीलाएं ही सत्य ज्ञान लीलाएं हैं, ये अमृत ज्ञान लीलाएं। तो लौट के आए गोविंद, तो उन्होंने देखा कि बालक भी नहीं है। तो यहाँ महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत लीला करते हैं कि एको हम बहु श्याम, एक से अनेक हो जाते हैं। सांझ ढली गौएं लौटी, साथ में बछड़े भी हैं और बालक भी, किसी को कोई संदेह भी नहीं होता है। ब्रह्मा जी तो बछड़ों बालकों को लेकर ब्रह्मलोक को चले गए, लेकिन यहां सांझ ढली गौएं लौटी, बछड़े भी हैं और बालक भी हैं, किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र हो गई है आज सारे गांव में, एक बड़ी विलक्षण बात है, सबके मन में एक अजीब सी घटना कुल बुला गई है कि जैसे कन्हैया पे प्यार आता था, आज अपने बच्चों पे भी प्यार उतर आया, हर बालक अच्छा लगने लगा। वे समझ नहीं पाती हैं गोपियां कि क्या हुआ, कि आज अपने बच्चे भी कन्हैया जी जैसे क्यों लगने लगे हैं, बहुत प्यार आ रहा है इन पे भी, ये भी सुंदर झांकी से दिखते हैं। वे बोली क्या जाने कि बच्चे तो ब्रह्मा जी ले गए, कन्हैया ही हैं इस रूप में भी। बोलो तो हाँ, कैसी लीला है ये, हाँ कथावाचक अपने अपने ढंग से सुनाते हैं बेचारे, जैसी जिसकी भावना होती है वैसी कथा सुना देता है। लेकिन जो मूल कथाएं आज से 6000 वर्ष पूर्व गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे, नाटक करके दिखाते थे उनके ज्ञान से उनको परिपक्व करने के लिए, और वो बच्चे और कोई नहीं तुम लोगों के पूर्वज ही थे जिनके तुम वंशज हो। कितना अंतर हो गया है पूछो अपने आप से। गोविंद हरि हरि ओ नारायण हरि। तो ग्वाल बाल, अब गोपियां हर बच्चे बड़े सुंदर दिखते हैं, अपना भी, और सब बच्चों में कन्हैया ही दिखने लगा है। तो पूछते हैं, सोचते हैं कि शायद भगवान की भक्ति में, भगवान तो गटगटवासी है इसलिए ऐसा लग रहा है, प्रसन्न है भी। ब्रह्मा जी की जब ब्रह्म लोग गए तो एक क्षण को पलक झपक गई ऐसे, फिर क्या था, पृथ्वी पे एक साल बीत गया और एकदम पलक खुलते चौंके कि ये क्या किया, अरे ये तो पृथ्वी के मृत्यु लोक के प्राणी है, मैं इनको यहाँ ब्रह्म लोक ले आया, अरे चलो तो वहां तो बड़ा तहलका मच गया होगा। तो ब्रह्मा जी लौटे तो एक साल बीत चुका था, एक पल में एक बरस बीत जाता है। तो क्या देखा कि वो बैठे अपना प्रसाद खा रहे हैं, वैसे ही बालक उनके पास है जैसे ब्रह्मा जी के पास, वैसे ही बछड़े वहां चल रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान कि सब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। फिर उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो साक्षात महाविष्णु के दर्शन उन्हें बाल कन्हैया में हुए, तो वे तो उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी आरती उतारने लगे, कहने लगे मेरे भोले अज्ञान को क्षमा करेंगे। कहा ऐसी कोई बात नहीं है ब्रह्मदेव, जो कुछ होता है विधि के विधान के अनुरूप होता है, आपने भी वही किया है जो विधाता चाहते हैं। और बछड़े और बालकों को छोड़ के ब्रह्मा जी लौट गए, हाँ उनका भ्रम दूर हो गया। तो जितने भगवान के रूप प्रकट थे वो भगवान में पुनः विलीन हो गए, एको हम बहु श्याम तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, फिर आ गए। सांझ ढली गौएं लौटी, साथ में बालक भी लौटे, और हर बालक अपनी माँ से कहे कि हम तो साल भर ब्रह्मा जी के आ रहे थे, वो कहे पागल हो गया है, सवेरे रोटी बांध के ले गया था, सांझ को लौट के आ रहा बता रहा है एक साल ब्रह्मा जी के आ रहा, तेरा सिर फिर गया है क्या। लेकिन गांव का हर बच्चा कह रहा। अब साहब गोप गोपियां राधा जी के पास गए, कन्हैया जी के पास गए कि ये सब क्या है। तो राधा ने कहा जो ये लड़के कह रहे हैं वही सच है, भगवान ने हमें भक्ति का अगला पाठ पढ़ाया है। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि तुम अपने कर्तव्य छोड़कर दूसरों के लिए बदतमीज हो जाओ और दूसरों की पीड़ा और दुख का कारण बन जाओ। ये और बड़े पाप होंगे अगर तुम सब ऐसा करोगी तो। कहा जब तुम उसके पीछे भागती थी, बार बार उसकी झांकी करती थी, पति और पुत्रों की उपेक्षा कर रही थी, गोविंद को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न करके ये लीला की है कि मुझे सब में देखोगे तो मैं दिखूंगा, नहीं तो मुझे नहीं पाओगे। ये भक्ति का अगला चरण है, पहले मूर्ति बसाई है, मूर्ति को समर्पित हुआ हूँ, अब मूर्ति को सब में बसाना है और सबकी सेवा करनी है। सीए राम मैं कहते हो, मानते क्यों नहीं हो, जीवन में उतारते क्यों नहीं हो इसे, ये तुम्हारे आचरण में क्यों नहीं उतर रहा है, पूछो अपने आप से। अरे अब नहीं उतरा तो कब उतरेगा ये, अपने पे दया नहीं करो, अपने को धिकारो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, और अपने को झिंझोड़ो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम ऐसा, क्या अमर हो, जाने कौन सी घटना तुम्हारी आखिरी सांस हो और ये दुर्लभ जन्म नष्ट हो जाएगा। अरे जागो भाई, अपने को जगाओ, बार बार अपने को याद दिलाओ कि क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है। भगवान ने ये लीला की है गोप और गोपियों को बताने के लिए कि सब में मेरा भाव करना, पति में भी आत्मा होकर परमेश्वर है, पुत्र में भी है, गौओं में भी है, जीव मात्र में है, सबके प्रति सब में ईश्वर का भाव करते हुए हमें प्राणी मात्र की सेवा करनी है, न कि सेवा इसलिए करानी है कि अब हम तो पूजा में बैठे हैं ना, अब तो हम नाटक कर रहे हैं ना, ना ऐसे पापी को भगवान कहते हैं। फिर अगली अवस्था, अगला चरण भक्ति का नहीं मिलता है। पहली अवस्था थी कि उसको उस पर अपने को न्यौछावर किया, गोपियां भी की। दूसरी अवस्था थी कि उसकी झांकी बनाए, झांक रही है उसको, अपने शरीर में जन्म दे रही है, झांकती है, झांकी है उसकी। अगली अवस्था आई कि उसको आप प्राणी मात्र में देखना, क्योंकि वो तो आत्मा होकर सब में विराजता है, हम तो सब में गोविंद का भाव लाएंगे। हा? देखो यहां एक सूत्र दे रहा हूं आपको, शंकराचार्य कहते हैं, जो आज आधुनिक शंकराचार्य हैं उनका कहते हैं, आदिशंकर का महावाक्य है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म अर्थात आत्मा ईश्वर ही सत्य है। लेकिन महामुनि वेदव्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जगत मिथ्या नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जगत सत्य है। दोनों में भेद आ गया, बात दोनों एक ही कह रहे हैं लेकिन कहने के अंदाज में भेद झलकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। वो क्या कहते हैं, जगत सत्य है, अपनी भागवत कथा में कहते हैं जगत सत्य है, वासुदेवमय कृष्णमय। अब दोनों का फर्क क्या हुआ जरा देखो, कि जब उन्होंने कहा जगत मिथ्या है तो आप लड़के से कहना, सुनो वहां जाना, खबरदार बाई तरफ मत देखना, तो बताओ सबसे पहले लड़का किधर देखेगा, बोलो बाई तरफ ही देखेगा। तो जब कहा जगत मिथ्या है तो तब से आप जाते हैं पाते हैं ये वो बठूरे बैठे हैं, पहले तो मिथ्या जगत में लड़ लें तब ब्रह्म सत्य में जाएंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। लेकिन वासुदेव की कथाओं में, भागवत में और महर्षि वाल्मीकि की कथा रामायण में जगत सत्य है, वहां राम में है, यहां कृष्ण में है, कि जब ईश्वर ही सब में बैठा है तो भेद कहां है। धर्म भेद नहीं करता, संप्रदाय खूब लड़ाते हैं आपको, ये धर्म और संप्रदाय का भेद आदिकाल से है। क्योंकि जब पहले आप मिथ्या खोजोगे ना, जगत मिथ्या है, तो जो पहले मिथ्या खोज लेगा तब तो ब्रह्म सत्य में जाएगा, और तब तक मौत उसे उठा ना ले जाएगी, वो कभी ब्रह्म सत्य में जा ही नहीं सकता। इसीलिए वेदव्यास ऐसी गलती नहीं करते, वो क्या कहते हैं, जगत सत्य है, जगत सत्य है, वासुदेवमय है, कृष्ण ही सब में है। तो हम भेद न जाने, हम जात न जाने, हम तो जाने गोविंद सब में बसता है, सारा सचराचर गोविंद में है, ये कृष्ण भक्ति है। हाँ समझ में आता है। तो और जो पहले अपना पराया मेरा तेरा ऊंच नीच जात पात कर रहा है, वो सब में कृष्ण कैसे देख पाएगा, वो तो मिथ्या जगत का मिथ्या बन जाएगा। और आज उसी पीड़ा को आप सब जी रहे हो, इसीलिए मेरी कथा नहीं उतरती, भेद देवता जो बैठा है वहां पर, हाँ वो फिर झंझोड़ के वहीं ले जाता है, वो आपको कभी मनुष्य बनने देगा क्या, झूठे दम जीते रहोगे और पतन को चले जाओगे, दुर्लभ जन्म खो जाएगा, ये याद नहीं रहेगा तुमको। इसलिए कहते हैं सब में एक भाव गोविंद भाव रखो। और गोपियां धन्य हो गई हैं। अब क्या है कि सारा सचराचर कृष्णमय है, ये रास है, रहस्य का ही रास बना है। जिसने जिसने इस रहस्य को पाया है उसका हर क्षण आत्मा के साथ नृत्य कर रहा है, गोपी गोविंद के साथ नाच रही है, बाहर नहीं भीतर। आज पेड़ों में, पौधों में, संपूर्ण जीवधारियों में एक अद्भुत प्रेम रस उतर आया है। जब कोई नहीं होता है तो साक्षात गोविंद होते हैं। गोपी, गोपी का अर्थ कर लो, गो माने ज्योति, पी माने पीने वाली, गोपी कौन है, जीव ही गोपी है, और आत्मा कौन है, गोविंद, गोवर्धन धारी, ज्योतियों को लाने वाले, प्रकट करने वाले और ज्योतियों को धारण करने वाला आत्मा गोविंद है और जीव गोपी है। शब्दार्थ में भी सीधे सीधे शब्दार्थों में जाओ कि जब नहीं चाहत मुझे और किसी की, मेरा ईश्वर जो मेरे पास है, बड़ा सुंदर भाव है कि मैं मुझमें पूर्ण हो गया हूं और उससे होके पूर्ण अपने ही आत्मा से अब उसकी सचराचर की पूर्ण सेवा में लग गया हूँ। बाहर कर्तव्य है और अंतर में झूम रहा हूँ, मन की मौज बनी है, साधना बढ़ती जा रही है। खाली मंत्र रटने से, मुर्गासन को कुटासन लगाने से कोई समाधि नहीं होती है, नाटक होते हैं। अगर मुर्गासन को कुटासन, मयूरासन यही योग होते तो सर्कस के जोकर साक्षात नारायण हो जाते और गांव का नट भी परमेश्वरी हो गया होता। ये भाव भगवान को लाता है, यही साधक है, यही जप है, यही तप है, यही साधना है और यही समाधि है। यदि भाव नहीं है, बेभाव जिंदगी तबाह हो गई है, कुछ मिलेगा नहीं। जहां बैठे हैं उसमें बैठे हैं, और कितना सुखद भाव है कि लिपटे हैं उसमें, लपेटे हैं उसको। अब डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, कल की है ना देखने वाला, वो जानेगा। बस मेरी ड्यूटी, जो उसके निमित्त मेरे धर्म है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाए जाऊं। जब तक सुधी है निभाने की, निभाए जाऊं, और जब ये सुधी भी उसी में चली जाए, वो जाने, फिर वो जाने। जो इस भाव में उतर जाते हैं वो योग और अद्वैत की वो अवस्था पाते हैं जो उन्हें देवत्व की ओर ले जाती है, अमर से जुड़ते हैं और अमर हो जाते हैं। और यूं भगवान की जो रास लीला है, अब हम आपको कैसे दिखाते, क्या आत्मा के साथ हर गोपी नाच रही है, चित्रकार कैसे दिखाता बताओ। तो एक चित्र बनाता ना भगवान का और गोपियों को उनके साथ नाचता दिखाता। अभी मंच के ऊपर मान लीजिए कि मैं एक नाटक दिखा रहा हूँ जिसमें वक्त है, वो अपनी बात बता रहा है, भूत कुछ और कहना चाहता है, भविष्य कुछ और कहना चाहता है, वर्तमान अपनी बात करेगा, तो मैं क्या करूँगा, तीन लड़कों को भूत, भविष्य, वर्तमान बना के खड़ा नहीं करूँगा, तो डायलॉग कैसे सुनोगे तुम। तो उसी प्रकार तुम पात्रों में जाके चिपक गए और भाव तुम्हारा खो गया। अब पगलाए घूमते हो तुम, कृष्ण भीतर है तुम्हारे और उसे पहचान नहीं पाते हो तुम। और इस महाभारत महाकाव्य में हर भाव तुम्हारा है, कुरुक्षेत्र तुम्हारे जीवन का कर्म क्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है, और तुम्हें आज तक महाभारत समझ में नहीं आया। प्रभु भी लीला करके स्वयं महाविष्णु सारे देवताओं के साथ आए हैं। दुर्योधन, दुशासन यहां कोई बुरे नहीं है, देवता है भाई, नाटक में दुर्योधन दुशासन बने हैं। हाँ, अब रावण बनाना था तो महंत जी ज्यादा हटे कट्टे थे, तो रामलीला में गांव वालों ने उनको बनाया दिया, तो क्या महंत जी रावण हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो जो कथा सुना रहे हैं उसमें अपनी अपनी पात्रता खोजो भाई। ना कि पागलों की तरह खाली पात्रों के साथ चिपक के बैठ जाओ। पात्रता तो तुम्हारी है, भाव तुम्हारे हैं, हर पात्र तुम्हारे जीवन के भाव का अभिनय करके दिखा रहा है, उसको नहीं देखोगे। अपने पात्रों की, अपने भावों की पात्रता, अपने विचारों की पात्रता नहीं खोजोगे, उनमें गुण दोष करने लगोगे। ये तो बौद्धिक दिवालियेपन की अंतिम अवस्था कहूंगा मैं इसे। यहां महाविष्णु लीला करके तुम्हें दिखा रहे हैं कि वॉच दाई सेल्फ, अपने को देख, अपने को पढ़, अपने को जान। अब मुझे दिखाना है कि वो गोपियां प्रेम रस में नाच रही हैं और जितनी गोपियां हैं उतने गोविंद हैं। जाहिर है हर जीव के साथ आत्मा है ना, कि एक ही आत्मा है तुम सबके बीच में, हाँ मेरे पास है बाकी सबके पास नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जहां गोपी है वहां गोविंद है, जहां जीव है वहां आत्मा है। इस बात को एक नाटक के द्वारा दिखाया तो आप नाटक में भटक गए बजाय अपने को पढ़ने के और सिरफिरी बात करने लगे। आज इसका चलन है और टीवी तो और बढ़ाई दे रहा है इसको। वो भाव जो चाहिए, उस भाव की बात ना तो कोई समझ पा रहा ना चर्चा हो रही है, खाली तुम प्रतीकों में भटके जा रहे हो। अरे प्रतीकों को लिया था पढ़ाने के लिए, जैसे पढ़ाया का से कबूतर, खरगोश से खा, गाय से गा। अब क्या कबूतर खरगोश गाय पढ़ाई थी या काका का पढ़ा रहा था मैं, बताओ तो काका का पढ़ो। और यही आज की ऋचा में भी ले लें थोड़ा सा ही, आज की ऋचा खोल लो, क्योंकि आज की ऋचा भी हमारी एक गंभीर उदाहरण लेके आ गई है, तो इसलिए थोड़ा से विस्तार से स्पष्ट करना होगा। यूं तो श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में हमने इन रहस्यों को का काफी खुलासा किया है। ऋचा खोल लें। अतो देवा अवंतुनो, मेधातिथि कांड ऋषि हैं हमारे और उनके 11वें सूक्त की ये 16वीं ऋचा है। क्या है? अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर विचक्रमे पृथ्व्याः सप्तधामभिः। अतो, अतो माने अतः, इस प्रकार ऐसे कि देवा अवंतुनो, देवत्व में अपने देवत्व से स्वयं को अलंकृत करें हम सब लोग। अवंतु माने, अवंतु आभूषण को कहते हैं, आभूषित हो, गहने के रूप में देवत्व को नो माने ना माने हम सब लोग इस प्रकार धारण करें। यतो विष्णु विचक्रमे, जिस प्रकार परमेश्वर ने इन ग्रहों को चक्रों में बांधा हुआ है और इनकी मायाओं को संतुलित किया है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। ये उदाहरण बहुत गंभीर है, ये ज्योतिर्वेद का उदाहरण आ गया है, है ना। इसको गीता में भी हम पढ़ा के आए थे, श्रीमद् भगवद गीता में भी, है ना। यतो विष्णु विचक्रमे, ये उदाहरण में बात आई है वो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जीवन कभी भी अपने आप पैदा नहीं होता, जैसा कि डार्विन ने और सबने पढ़ाया था, वो कोरी बकवास थे। और ये शरीर जीवन नहीं है, जीवन इस शरीर में है। शरीर उस जीवन का जीवंत घर है, शरीर उस जीवन का जीवंत घर है। लेकिन जीवन क्या है? जीवन आत्मा और जीवात्मा की प्रणय लीला का नाम जीवन है। तो पृथ्वी पर जीवन को उतारने की जब बात आई तो आकाश गंगाओं के उस पार महाराज सगर ने सबसे पहले धरती पर जीवन उतारने की कल्पना की। और सब ग्रहों पर से गुजरते हुए क्षीर सागर माया रहित क्षेत्र स्पेस में से होते हुए वे देवयानों से, और क्योंकि वो और उस सृष्टि के साथ जो अशरीरी है, जो अमैथुनी है, उसके साथ ही वे सब घूमते हुए उनका उन्होंने इस पृथ्वी का अवलोकन किया। तो ये हुआ कि जीवन को हम यहाँ स्थानांतरित करें। बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, विस्तार में अभी टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हमारे एक तरह से हमारे पब्लिशर्स हैं, तो ये नया उपन्यास भी ज्योतिर्वेद का आ रहा है, जीवन एक पहेली, हिंदी में ही दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इंग्लिश में सब लोगों को अच्छा मज़ा भी नहीं आता, सबने कहा तो अब हिंदी में ही आ रहे हैं। उसमें भी थोड़ा सा विस्तार से है, लेकिन फिर उसके बाद अगले कई खंड आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा। तो उस जीवन को स्थानांतरित करने के लिए ये हुआ कि पहले जीवन को उतारा जाए। तो महाराज सगर ने क्या किया कि 60,000 जीवन एक साथ धरती पे उतारने के उपक्रम में 60,000 यानों से जीवन को पृथ्वी पर लाना चाहा, और वे सारे के सारे 60,000 जो देवयान थे जीवन को लेके आ रहे थे, वे सब दुर्भाग्य से सूर्य के पास की रुद्रवलय के समीप हो गए और पशु पताग्नियों के द्वारा भस्म हो गए। पशु पताग्नियों को कपिल अग्नि भी कहते हैं, तो कपिल मुनि के शाप से वो घोड़ा और वो भस्म हो गए। वस्तुतः जो मूल कथा है वो ये है, कथाओं में वो कहानियाँ बनी। फिर उसके बाद महाराज सगर ने जीवन को स्थानांतरित नहीं किया, वे एक प्रकार से टूट गए। तो उनके वंशज उनके बाद जो भी आते गए वो इस प्रयास में लगे रहे, और भागीरथ जो थे उन्होंने ही सबसे पहले पानी को इस धरती पर उतारा। आकाश गंगा, सारा जल गंगा है, आकाश गंगा गगन से उतारी गई। ये कथा फिर विस्तार से, लेकिन उसको उतारने के बाद भी जब जीवन को यहाँ स्थानांतरित करने के प्रयास हुए तो क्षीर सागर से आने के कारण वो जीवन व्यर्थ हो गए। वो यहाँ आए और सब मर गए। तब ये हुआ कि यहाँ के माया के संतुलन को सही करना पड़ेगा, असंतुलित है। तो सभी ग्रहों की कक्षाओं को परिक्रमाओं को बदला गया देवताओं के द्वारा, जिससे पृथ्वी पर वही ग्रेविटी का माया का संतुलित भार आए जिसमें पौधे उग सकें, जीवन हो सके। आज जीवन को खोजने वाले इन ग्रहों की माया जानते ही नहीं तो वो लाइफ को क्या खोज पाएंगे। एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक कोपल इन ग्रहों के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। आज यदि एक भी प्लेनेट की ग्रेविटी को मैं हटा दूं तो सारा जीवन पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा बिना किसी बम्बार्डमेंट के। सब मर जाएंगे, पेड़ पौधे सब, जीव जंतु सब। वही यहां मैं केवल उदाहरण में दे रहा हूं। तो उसी को यहां कहा है कि अतो देवा अवंतुनो, जिस हम उसी प्रकार अपने आप को देवत्व में संतुलित करें, आभूषण के रूप में देवत्व को, इस भक्ति को धारण करें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यतो विष्णुर विचक्र में, जिसको कि विष्णु ने अर्थात सृष्टा ने विशिष्ट चक्रों में बांध करके जीवन को यहां स्थापित किया। एक एक प्लेनेट की ऑर्बिट को, स्पिन को, है ना, उनके डिस्टेंसेस को सेट किया, उसके बाद भी यहां जीवन नहीं उतर सकता था। तो चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स से एक दूसरे महाउल्का को ला करके, पिंड को ला करके, चंद्रमा बना करके पृथ्वी के पास उस ग्रेविटी को संतुलित करना चाहा। और आज भी चंद्रमा से आपके पृथ्वी की सारी माया संतुलित है। बताऊं कैसे? जब भी पूर्ण चंद्र होता है हाई टाइड होता है, और जब भी अमावस आती है लो टाइड होता है, पानी धरती से चिपक जाता है, ज्वार भाटा होता है। क्योंकि चांद अपनी माया के प्रभाव से जल को ऊपर को उठाता है, और गांव का हर समझदार किसान जानता है बीज कब बोना है, उजाली रातों में, क्योंकि चांद खींचेगा तो कोपले जल्दी जाएंगे, जीवन जल्दी तेजी से बढ़ेगा। अमावस में बो देगा तो आधे पादे बीज सड़ जाएंगे। और जंगल का ठेकेदार जानता है कि उजाले पाक में अगर मैंने पेड़ काटे तो पानी का खिंचाव चंद्रमा से होने के कारण ये जितने पेड़ हैं सब में दीमक लग जाए, सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, तो अंधेरी रातों में ही काटते हैं। उजाले पाक में छुट्टी होती है और अंधेरे पाक में ही जंगल कटते हैं। ये एक चंद्रमा का प्रभाव बता रहे हैं। क्योंकि जब बाकी ग्रहों से भी पृथ्वी पर जीवन संतुलित नहीं हो पाया था तो हमें चंद्रमा को ला करके और उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए पृथ्वी के पास एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा को बाहर से ला करके स्थापित करना पड़ा था। वो ये ऋचा यहां कह रही है। उसी प्रकार है ना, कि पृथ्व्या सप्तधाम अभी, कि इस पृथ्वी को, इस पृथ्व्या ने पृथ्वी पर जीवन को, उत्पत्ति को स्थायित्व देने के लिए सप्तधाम अभी सात ग्रहों का सन्मुख कराया गया। हाँ, और सात ग्रह तो मालूम है ना आपको, सूरज, चांद, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जो सात दिन है। हाँ, इन सभी ग्रहों को इस पृथ्वी पर जीवन को संतुलित करने के लिए इन सब की पर को भी, इनके चक्रों को भी विशिष्ट रूप से स्थापित किया गया। विष्णु विचक्र में, वी माने विशिष्ट चक्र में, चक्रों में, परिधियों में बांधा, जिससे माया का और पृथ्वी का भार का संतुलन हो सके और ये अपने आप अनंत काल तक ये परिक्रमाओं को ग्रह करते रहें और इनका कभी विनाश ना हो। बोलो, समझ में आ रही? तो कहा उसी प्रकार तुझे भी अपने जीवन को, चंद्रमा तेरा मन है, सूर्य तेरी आत्मा है, बुध तेरा बुद्धि बल है, मंगल तेरा शौर्य है, संकल्प है, बृहस्पति तेरा आत्मज्ञान है और शुक्र तेरा लोकाचार व्यवहार की के सामंजस्य की अद्भुत समझ है और शनि तेरा घनघोर तप है, अटल संकल्प है। इन सब को उसी प्रकार पुष्ट कर जैसे विष्णु ने इन ग्रहों को इस प्रकार बांधा कि फिर इनके जीवन हमेशा के लिए स्थिर हो गए। आज कोई इंजन नहीं लगते इनमें, इनको चलाने के लिए अपने आप ये सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और ये सब जीवन को धारण करते हैं। इन सब की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन है, जीवन का हर क्षण है, हर देह उत्पन्न होती है, पेड़ पौधे बनते हैं और सबके जीवन में स्थायित्व आता है। ये अकेली लंडूरी पूजा सुबह शाम माला फेर ली जिसमें बाकी सप्तग्रही नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये फिल्मी नाटक है, ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक संपूर्ण जीवन का नाम है और इस संपूर्ण जीवन को जैसे पृथ्वी को स्थायित्व देने के लिए सप्त धामों को भी संतुलित किया गया, विशिष्ट चक्रों में परिक्रमाओं में बांधा गया, उसी प्रकार तुझे जीवन के हर भाव को, चाहे वो ग्रस्त है सब है, उस सब को विष्णुमय कृष्णमय बनाना होगा और इसको उसी प्रकार परिक्रमाओं में इनके प्रभावों को बांधना होगा कि ये सब जुड़े और तू भक्ति का खुला द्वार पाए। खाली नाटक करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहा अतो देवा अवंतुनो, तू भी इस देवत्व को आभूषण की तरह उसी प्रकार हम सब पहने, नो माने हम सब लोग आओ आज इसे आभूषण की तरह इस भक्ति को, इस सत्य को पहने। यतो विष्णु विचक्र में, जैसे स्वयं परमेश्वर ने पृथ्व्या सप्त धाम, अभी पृथ्वी को जीवंत करने के लिए, इसको निरंतर प्राण पल्लवित करने के लिए, इसको निरंतर धारा बनाने के लिए, जीवन को धारण करने के लिए, जैसे सप्त धामों को, सप्त ग्रहों को जिस प्रकार महाविष्णु ने बांधा और उनके परिक्रमाओं को, उनके क्षेत्रफल बांधे और उनको परिक्रमाओं में, निरंतर परिक्रमाओं में बांध करके एक दूसरे के प्रति मायाओं के द्वारा बांध दिया, उसी प्रकार मुझे जीवन के साथ जो मेरे जो सप्त वासनाएं हैं, जो अज्ञान हैं, जिनको उन्हें भी सप्त धाराओं को उसी प्रकार बांधना है जिससे आठवां कृष्ण मुझे मिल सके, है ना। जनेऊ पर भी तुम्हारे मैंने सात गांठे बांध रखे हैं, जो यज्ञोपवीत धारी हैं वो टटोल के देख लें, ये सात गांठे हैं इन सप्त धाम की और यही ये सप्त ऋषि हैं। अगर तुम सोचते हो कि भक्ति अलग है, दुकान अलग है, घर अलग है, परिवार मेरा अलग है और तेरा अलग है, तो तुम जीवन में कभी कभी कभी भक्त नहीं हो सकते। तुम्हें ईश्वर से भीख तो मिल सकती है, प्रभु का प्रेम नहीं पा सकते। भिखमंगे को दया करके भीख दे दी जाती है, लेकिन वो तो भीख मांगने आया था ना, मेरा होने तो नहीं आया था, तो भीख देगी तो भेज दो। और जो मेरा होने आया है वो मेरा हुआ भी है या खाली नाटक कर रहा है, ये भी तो प्रभु देखेगा। कौन है तुम में जो ईश्वर को अर्पित हो सकता है? कहीं तो तुम बेटे को अर्पित हो, कहीं तुम क्रोध को अर्पित हो, कहीं तुम लोभ और कपट को अर्पित हो, जगह जगह इतने इतने इतने तुम 20 जगह अर्पित हो, अब समर्पित प्रभु को कहां से हो जाओगे जब तक तुम पूरे एक हो ही नहीं। वही बात यहां कह रहा है, अतो देवा अवंतुनो। ये भी क्या संयोग है कि ऋचाएं वही आती हैं जो हमारी महाभारत की कथा भी होती है। अतो देवा अवंतुनो, क्या भूषण की तरह धारण कर गोविंद हूं। चलो हम सब आज उसको, कन्हैया को एक आभूषण के रूप में धारण करें कि मेरा सौंदर्य, मेरा सर्वस्व, मेरा आभूषण, मेरी शोभा, मेरा सब कुछ श्री हरि है, कृष्ण है। ये तो विष्णु विचक्रम है और जीवन की हर धारा को इसी में बांधे, जैसे राधा आज ब्रज की गोपियों को और गोपों को कृष्ण में बांध रही है। आओ जीवन के सत्य को धारण करें। कथा में आगे चलते हैं आर्या के साथ ही, कि उधर कंस बड़ा परेशान है, सारे असुर मारे गए और कन्हैया को वो मार नहीं पाया है, अब तो जान भी गया है। तो उसके जो संगी साथी हैं, मंत्री हैं, उसके असुर हैं, वो कहते हैं तुम यज्ञ रचाओ। अब कथाकारों ने कहा वहाँ धनुष था और वो यज्ञ हो जाता तो वो वहाँ बलि हो जाता, ये सब कथाएं हैं। इनका हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, हम मूल कथा में जो हजारों वर्ष पूर्व किया उसी में रहेंगे, 6000 वर्ष पूर्व के गुरुकुल में ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि अक्रूर को भेजो, क्योंकि ये वसुदेव का यानी श्री कृष्ण के पिता का बहुत ही अंतरंग सेनापति है और उनको अर्पित है, यही कृष्ण और बलराम को ला सकता है। इसको बहला करके भेजा जाए। तो उन्होंने अक्रूर को बुलाया कंस ने कि भाई मैंने यज्ञ रचाया है, मैं चाहता हूँ नंद जी अपने दोनों बेटों के साथ आएं और मैं उनके दर्शन भी करना चाहता हूँ, सुना है वे बड़े बलशाली हैं और उनकी तो बड़ी सुंदर योग्यता है और मैं उनको लाना चाहता हूँ। तो हे अक्रूर तुम जाओ और उन दोनों को लेके आओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ और उनको अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, उनको अपना प्यार देना चाहता हूँ। वो छलबल की बात करता है। अक्रूर जी सोचने का समय लेके चले जाते हैं। इधर थोड़ा फिर चलते हैं हम गाँव में कि ग्वाल बालों के साथ भगवान बड़े होते हैं और अब वो 9 वर्ष की आयु है उनकी। उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कृष्ण ने और बलराम ने सभी ग्वाल वालों के साथ कि धरती हमारी माँ है, हम इसको बांटने की कल्पना भी नहीं करेंगे और हम हर असुरत्व को मिटाएंगे, असहाय दीन और संपूर्ण जीवों की रक्षा और इस प्रकृति वन्य संपदा की रक्षा हम करेंगे, हम कभी सत्ता के लिए युद्ध नहीं करेंगे और हम कभी कोई साम्राज्य भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हर साम्राज्यवाद को हम मिटा देंगे जो दूसरों को बलपूर्वक असुर वृत्ति को प्राप्त होकर के गुलाम बना करके बेचना चाहेगा। हम ऐसी सारी असुर संस्कृतियों का विनाश करेंगे और जीव मात्र के हम सेवक रक्षक होंगे और धरती हमारी माँ होगी, ये धूल ही हमारा चंदन होगा। और उसी के साथ ग्वाल बालों की सेना खड़ी हुई है और ये संकल्प उनके बचपन के हैं। और इसीलिए क्योंकि कंस को ही सब माखन का मिश्री का सब जो थे वो ग्वाल बालों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, तो बच्चों ने इसका विरोध किया कि ये तो अन्याय है क्योंकि दूध पर और मक्खन पर पहला अधिकार बछड़ों का है और दूसरा हम बालकों का है जो चराते हैं, कंस कौन होता है इसमें लेने वाला। तो उन्होंने ये संकल्प बांधे थे कि हम खा लेंगे, फेंक देंगे, बंदरों को खिला देंगे, बछड़े खोल देंगे, लेकिन कंस के यहाँ टैक्स नहीं जाने देंगे। और बच्चों की एक गांव की बात नहीं थी, ये आंधी जो फैली तो सारे साम्राज्य में फैल गई और कंस को टैक्स मिलना बंद हो गया। कंस की ये दूसरी पीड़ा भी थी। और कृष्ण के ये बचपन के संकल्प देखो कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए उनसे मिलने के लिए कि युद्ध में हमारी ओर से चलो, तो उनका हम तो अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं कर सकते। बोले क्यों? कहा कि हमने बचपन से ही संकल्प लिए थे कि हम सत्ता की लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे, हम तो निरी और सताए हुओं की रक्षा के लिए, असत्व को मिटाने के लिए ही अस्त्र और शस्त्र धारण करेंगे और ये युद्ध तो गद्दी का है, इसमें हम हथियार नहीं उठा सकते, ना हम ना बल दाऊ। तो दाऊ से पूछा, उनका हम तो देख भी नहीं सकते, और वो बोले हम हिमालय तप करने जा रहे हैं, वो चले गए थे, वो युद्ध में थे ही नहीं। तब अर्जुन ने विवल होके कहा कि नहीं, आपके बिना मेरी नैया भी तो पार नहीं होगी, आप भले युद्ध ना लड़िएगा मेरे सारथी बन जाइए। तो जब रो पड़े अर्जुन तो भगवान पसीज गए, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा रथ चला देंगे। और आज वहीं हमारी कथा रुकी हुई है। उसी कृष्ण की हम कथा कर रहे हैं। कंस ने बुलाया, कंस ने सोचा वो इनको मार देगा। आप भी तो सोचते हो मार दोगे मौत को, इतने डॉक्टर हैं हमारे पास और फिर भी मौत बाजी मार ले जाती है। अस्पताल में ड्रिप चढ़ते रहते हैं और फिर कह देते हैं अब ले जाओ भैया, हाँ मर गया ये तो। सो उस कथा में भी, हमारी कथा में भी, जब कंस ने बुलाया तो सारा गांव वृंदावन जो था उदास हो गया। कह रहे अक्रूर तू इतना क्रूर क्यों हो गया, अक्रूर है ना, तो कन्हैया तो चले जाएंगे। अक्रूर माने जो कभी क्रूर ना हो, जो कभी किसी को पीड़ा ना दे, जो कभी किसी को ना सताए, भगवान उसी का होता है। अक्रूर आया है, कोई क्रूर नहीं ले जा सकता था उनको। और तुम क्रूर होकर के दंभ करते हो कि तुम जीत आए। जो क्रूर कर्मा है वो कभी ईश्वर, कभी भक्ति रस नहीं पाते। जो दूसरों को पीड़ा देके प्रसन्न है उन्हें कभी भक्ति नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, उन्हें मन की मैल ही मिलती है, खींच ही मिलती है। अक्रूर आए तो वो सांझ बहुत बोझिल हो गई वृंदावन की। किसी घर में आग नहीं जली है, हर घर मौन है, रुदन है हर ओर, सब दुखी है कि आज कृष्ण को अक्रूर ले जाएगा। वे सब मौन है, मन ही मन पीड़ाएं गोप और गोपियां पी रहे हैं। उनकी तड़प उनके आंगन के बंधे जीवों से भी छिपी नहीं है। गौओं ने भी आज चारा नहीं उठाया है, बछड़े भी मौन माँ के पेट के साथ चिपके खड़े हैं। एक बड़ी बोझिल गहरी सांझ उतर आई है कि आज ब्रज का सुख चारे क्रूर लूटने आ गया है। हर कोई चाहता है कन्हैया न जाए, किसी भी तरह उन्हें रोका जाए। लेकिन कौन रोक पाएगा हमें? आप किसी को कैसे रोक सकते हो? अरे भाई, कोई आपको कैसे रोक पाएगा? यदि उसका आप में प्यार है, यदि आपका समर्पण है, यदि आप उसमें बंधे हो, तो उसका भाव आपको बांध ले जाएगा। क्या कृष्ण को अर्जुन लेने के अपना सारथी बनाकर? आज सब रोकना चाहते हैं और हम देखेंगे अगली बार आगे इस कथा को लेके चलेंगे। अभी एक बार फिर इस ऋचा का कोई दोहरा लेते हैं और यहीं से हमारी कथा अगले रविवार फिर चलेगी कि फिर क्या हुआ था।